Dinan în an sosesc mereu la geam cu Moș Crăciun. E ger cumplit, e drumul greu, dai obicei străbun. E ger cumplit, e drumul greu, dai obicei străbun. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș Crăciun. Dar sunt bordeie fără foc și mâine-i Moș Crăciun. Azi cu strămoșii cânt în cor, golindu-l sfânt și bun. Tot moș era și-n vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor, bătrânul Moș Crăciun. Acum te las, fi sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Dar nu uita când ești voios, române.